अहदे अलस्त पाकिस्तान की कहानी है। नूर मोहम्मद ने अपने सामने मौजूद लोगों की जानिब देखते हुए अपने सादा मखसूस अंदाज में बात शुरू की थी। हॉल खचा खच भरा हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर भी तकरीबन तमाम नशिस्तें पुर हो चुकी थीं। मीडिया पर्सनल्स के अलावा भी तमाम मकातिब फिक्र के लोगों को सलमान हैदर ने एक छत के नीचे जमा करने की भरपूर कोशिश की थी। मेजर अजहर की बदौलत चंद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटी के अराकीन, ह्यूमन राइट्स तंजीमों के कारकुन और इसके अलावा मुल्क के मशहूर मुदब्बिर और दानिश्वर की नुमाइंदगी करते बहुत से लोग भी मौजूद थे। कुछ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के तलबा भी आए हुए थे। उमर की सोशल मीडिया की तहरीक के बायस भी नौजवान तबके की भरपूर नुमाइंदगी देखने में नजर आ रही थी। ज़ारा अकेली ही इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आई थी। शहरोज ने उस दिन के बाद से उससे कोई राबता नहीं किया था, लेकिन वो जानती थी कि वो लाहौर में ही मौजूद है। आने से पहले उसने आखिरी कोशिश के तौर पर कॉल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शहरोज ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। ज़ारा का दिल उसके रवैये से बिल्कुल टूट गया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ गई थी। सलमान हैदर ने और आंटी राफिया ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसका यहाँ मौजूद होना इस बात का गमास था कि वो उनकी दिल से कदर करती है। वो शहरोज को अपने साथ नहीं ला पाई थी, लेकिन उसने खुद आकर साबित कर दिया था कि वो हक और बातिल में न सिर्फ फ़र्क कर सकती थी, बल्कि उसमें इतना हौसला था कि वह हक का साथ भी दे सकती थी। स्टेज पर नूर मोहम्मद यानी बिल ग्रैंड के साथ प्रोफेसर आफाक अली और उनकी अहलिया भी मौजूद थे। इसके अलावा भी कुछ अनजान चेहरे देखने में नज़र आ रहे थे। सबसे पहले हाजरीन को कुछ पम्फलेट बांटे गए थे, जिसमें नूर मोहम्मद के मुतालिक चीदा चीदा बातें बयान की गई थीं। उसके बाद प्रोजेक्टर और एलईडी पर वो सबूत भी दिखाए गए थे जो तामूर नसार के जरिए उन तक पहुंचे थे। तामूर नसार खुद भी हॉल में मौजूद था। उसने डॉक्यूमेंट्री का जिक्र भी किया था जो नूर मोहम्मद की जिंदगी पर बनाई जा रही थी, लेकिन इस सारी साजिश का पर्दाफाश होने पर उसका इरादा मौखर कर दिया गया था। तामूर नसार ने खुद उठकर डॉक्यूमेंट्री से भी चंद हिस्से प्रोजेक्टर पर दिखाते हुए कुछ चीज़ों की वजाहत की थी। मिस्टर टेडनियल और मिस्टर टेरन का जिक्र भी किया गया था, लेकिन उसके नाम कुछ वजूहात की बिना पर जाहिर नहीं किए गए थे और उन्हें फर्जी नामों के जरिए सबके सामने पेश किया गया था। वहां मौजूद अक्सर लोगों को पहले ही खबर थी कि सारी तकरीब का मकसद और मौजू क्या है, इसलिए जब सवालात का सेशन शुरू हुआ तो लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया था। सलमान हैदर, नूर मोहम्मद यानी बिल ग्रैंट और तामूर नसार के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था, इसीलिए उन्होंने 100% मुस्तनद तरीके से जवाबात देकर तमाम तर इबहाम खत्म कर दिया था। सबसे आखिर में नूर मोहम्मद की तकरीर थी। वो खुद सबसे मुखातिब होकर कोई पैगाम देना चाहते थे। उनकी बात शुरू होने से पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। जी हाँ, अहदे अलस्त पाकिस्तान की कहानी है और अहदे अलस्त नूर मोहम्मद की कहानी भी है, लेकिन मैं अब नूर मोहम्मद का जिक्र नहीं करूँगा। मैं उनके बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मैं अब सिर्फ उस बात की निशानदेही करना चाहता हूँ कि आखिर इस सारी साजिश की वजह क्या थी। मुझे कहने दीजिए कि कोई भी रियासत इस कदर कमज़ोर नहीं होती कि कोई बैरूनी ताकत उसे जकड़ ले, हड़प ले और खा जाए। कमज़ोर दरअसल उस रियासत में बसने वाले लोग होते हैं। वो कमज़ोर पड़ते हैं तो रियासत कमज़ोर होने लगती है। पाकिस्तानियों की कमज़ोरी ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है। इसका जिम्मा आप किसी दूसरे के सर नहीं डाल सकते, बिल्कुल ऐसे जैसे नूर मोहम्मद को सबसे पहले उसके अपनों ने कमज़ोर किया था। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे का भरोसा ना करके, उसकी नाकदरी करके उसे कमज़ोर किया था। बाहर वालों ने तो उसे बाद में इस्तेमाल किया। यही आप सब अपने वतन के साथ कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अहदे अलस्त पाकिस्तान की कहानी है। वो बहुत मौसर अंदाज में अपनी बात की वजाहत कर रहे थे। तीसरी रॉ में बैठी ज़ारा को इस सारे अरसे में ये बातें सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी थीं। उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठा एक नौ उम्र तालबिल आगे खाली चेयर देखकर उस पर बैठ गया था। ज़ारा के साथ वाली कुर्सी खाली हो गई थी। उसने देखा कोई और उस कुर्सी पर आ बैठा था। उसने बेध्यानी में उस जानिब देखा था और फिर वो साकेत रह गई थी। उसके साथ शहरोज आकर बैठ गया था। उसने हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ कुछ कहना चाहा, लेकिन शहरोज ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने और नूर मोहम्मद की बातें सुनने का इशारा किया था। मैं पाकिस्तान को नूर मोहम्मद से तशबीह क्यों देता हूँ? मैं समझता हूँ नूर मोहम्मद भी वो हीरा था जिसकी कदर नहीं की गई, और पाकिस्तान भी वो हीरा है जिसकी कदर नहीं की जा रही। मैंने नूर मोहम्मद के बचपन के सब हालात सुने हैं। वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी जहानत और काबिलियत बेमिसल थी। अगर उसकी सही आबियारी की जाती तो वह ऐसे मुश्किल हालात से दो चार ना होता। दुनिया से उल्टे सीधे अलकाबात देने से पहले 100 बार सोचती, लेकिन सद अफसोस ऐसा ना हो सका। और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये मुल्क एक जीता जागता मुआजजा था। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने रहम खाकर आप लोगों को एक बेहतरीन खित्ता अता किया था, लेकिन माजरत के साथ कहना पड़ रहा है आप उसे वैसे संभाल नहीं पा रहे जैसे कि उसका हक था। मेरा जाती ख्याल है कि इस खित्ते में बसने वाले लोग इसकी असास को समझ ही नहीं पाए। नूर मोहम्मद रुके थे और पॉडियम पर पड़े गिलास में से कुछ सिप पानी पिया था। अहदे अलस्त, इस जमीन के लिए एक असास है और आप इस असास से ही नजरें चुराए फिरते हैं। अहदे अलस्त का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इस खित्ते से अहदे अलस्त की नफी कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी इंसान से इस अहद की नफी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की वहदानियत का इकरार इस मिट्टी की सरिश्त में है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये मेरी या आपकी सरिश्त में है। आपको दुनिया के नक्शे पर कोई दूसरा ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। वो आइडियोलॉजी जिसके तहत ये मुल्क हासिल किया गया था, वो आइडियोलॉजी ही अहदे अलस्त है। मैं जब भी तारीख में पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूँ तो यही लिखा दिखाई देता है कि दुनिया के चंद मुसलमान एक जगह जमा हुए और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो एक ऐसा खित्ता हासिल करके रहेंगे जहाँ वो अल्लाह के बताए रास्ते पर चल सकें और अपनी जिंदगियां इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजार सकें। ये सिर्फ वो कोशिशें और कुर्बानियां नहीं थी जो आपके आबा ने इस मुल्क को हासिल करने में सर्व की, बल्कि ये वो नीयत भी थी जो उन कुर्बानियों और कोशिशों के पीछे कार फरमा थी। यही वजह है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इस खित्ते से मजहब को अलहदा नहीं किया जा सकता। आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं कर सकते, आप इस मुल्क को सेक्युलर होने दे ही नहीं सकते। आप में से बहुत से लोग ये कहते होंगे कि अकीदा वतनियत तो मजहब इस्लाम में है ही नहीं। माफ कीजिएगा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता। हो सकता है अल्लाह इंसान को उसके वतन की बुनियाद पर ना जांचे, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम से ये सवाल तो जरूर करेंगे कि बताओ वो खित्ता जिसमें तुम मेरे नाम लेवा होकर रहना चाहते थे, जहां मेरी मानने वाले एक जगह जमा होकर जिंदगी गुजारना चाहते थे, जहां उन तमाम उसूल का निफास तुम्हारी अव्वलीन तरजीह थी जो मैंने जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी करार दिए हैं, तो बताओ उस खित्ते का क्या हाल कर आए हो? आप अल्लाह से अल्लाह के नाम पर एक चीज मांगते हैं और वो आपको अता भी करता है, तो क्या वो आपसे सवाल नहीं करेगा? पूछ पड़ताल तो होगी। इसलिए अकीदा वतनियत पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, था और रहेगा। आप इस्लाम को उससे अलहदा कर ही नहीं सकते। नूर मोहम्मद का अंदाज़े बयां बिल्कुल सादा और रवां था। वो लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ रहे थे, वो फिल बदी अपना माफी ज़मीर बयान कर रहे थे। मजहब इस वतन का हवाला है और ये वतन आपका हवाला है। आप किसी एक चीज को भी दूसरी से जुदा नहीं कर सकते। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप अपने हक को पहचानते हुए अपने फराइज को अदा करने की सही कीजिए। रियासत वहां बसने वाले हर शहरी की विरासत होती है, और विरासत की देखरेख ना की जाए तो उचक्के उसे लूट कर ले जाते हैं। अपनी रियासत की हिफाजत कीजिए। ये रियासत आपका हक है और इसकी हिफाजत आपका फर्ज है, आप सबका। और अब मैं जो बात करने लगा हूं वो सबसे अहम है। उनके इस जुमले ने सबको मजीद मुतवज्जा किया था। रियासत 7 सुतूनों पर चलती है। इसका सारा वजन ये 7 सुतून उठाते हैं। इसमें बिला तख्सीस सब लोग ही आ जाते हैं। सियासतदान, फौज, खिलाड़ी, वकील, सहाफी, मुदब्बिर व दानिश्वर, अदाकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, हुनरमंद, रियासत इन्हीं अफराद के कंधों पर चढ़कर तरक्की करती है। अब यहाँ अपनी सूरत हाल देखिए। ये तमाम शोबे करप्शन का शिकार हैं। डॉक्टर हों या इंजीनियर, फौजी हों या पुलिसमैन, सब सिर्फ अपनी गर्ज के मोहताज हैं। जिसका जहां और जितना बस चलता है वो अपने मफाद की खातिर उतनी करप्शन कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क सलामत है। वो सांस लेने को रुके थे और अब उनके सामने बैठा मजमा शर्मसार नजर आता था। आप लोगों को यह अमर बेशक हैरान ना करता हो, लेकिन मुझे जरूर करता है कि आखिर सातों सुतूनों के इस कदर कमजोर होने के बावजूद अल्लाह ने इस रियासत को किसके सहारे छोड़ रखा है। मेरे दोस्तों, आप हैरान मत हो, दरअसल रियासत का एक आठवां सुतून भी होता है और वो उस रियासत की मां होती है। वही दरअसल किसी रियासत की ताकत का सबसे बड़ा मंबा होती है। सातों सुतून कमजोर पड़ जाएं तब भी कोई रियासत कमजोर नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये आठवां सुतून कमजोर पड़ जाए तो रियासत में दरारें पड़ जाती हैं, वो कमजोर होने लगती है। इस खित्ते को अल्लाह ने बहुत ताकतवर मां से नवाजा था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस खित्ते की मां कमजोर होती जा रही है। आज की मां अपने बच्चे को सिखाती है कि तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम्हारे मुकाबले का दुनिया में दूसरा कोई नहीं, जाओ और जाकर सबको पीछे छोड़ दो। मां को एहसास भी नहीं होता कि इस सबक से कितने बिगाड़ पैदा होते हैं। ये सबको पीछे छोड़ देने वाला सबक क्यों सिखाती है मां? वो ये क्यों नहीं सिखाती कि सबको साथ लेकर चलो, इसी में भलाई है, खैर है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक बने तो आपको अपने हमसाये के बच्चे को भी नेक बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे ने घर से निकलकर हमसाये के बच्चे के साथ ही खेलना है। अब ये फैसला आप खुद करें कि अल्लाह ने कितने घरों तक हमसाये की हदबंदी की है। 40 घर, याद रखें 40 घर तक मुसलमान के हमसाये खत्म नहीं होते। एक माँ की जिम्मेदारी उन 40 घरों के बच्चों को संवारने की है। माशरे तभी मुतवाजन होते हैं, वरना आप अपने बच्चों को जितना मर्जी बेहतरीन बना लें वो नहीं बन सकता। इसलिए अपनी औलाद को घुड़दौड़ का घोड़ा ना बनाएं, उसे आगे भागना मत सिखाएं, उसे सबके साथ मिलकर भागना सिखाएं। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, अपनी रियासत की माँ को उन कामों में ख्वार मत करें जिनके मुतालिक अल्लाह ने उससे सवाल नहीं करना। अल्लाह को उसके गोरे रंग से गर्ज है ना उसके बेश कीमत महंगे लिबास से। अल्लाह को गर्ज है उसकी औलाद की तरबियत से, जिसे पैमाना बनाकर वो जन्नत का हुसूल आसान कर देगा। माँ मुजस्सम अहदे अलस्त है, वो मुजस्सम 10 है, यानी अगर वो दीन यानी इकाई और दुनिया यानी सिफर के मुतवाजन रस्ते पर है तो ही उसका बच्चा बेहतरीन है, यही अहदे अलस्त है। वो खामोश हो गए थे। जारा ने शहरोज की तरफ देखा, वो बस यक टक सामने नूर मोहम्मद की तरफ देख रहा था, हालांकि वो खामोश हो चुके थे और पोडियम से हट रहे थे। हॉल में अब भिनभिनाहट सी शुरू हो गई थी। तुम मेरी वजह से यहां आए हो? जारा ने उसे मुखातिब करने के लिए पूछा था। वो खुद इतनी मिसमेराइज रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे मुखातिब करें। नहीं, शहरोज ने उसकी जानिब देखे बिना कहा था। जारा मसनूई नाराजगी से उसे देखकर बोली, मुझे पहले ही पता था। शहरोज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। फिर जारा ने उसे सामने की जानिब जाते देखा। चंद लम्हों बाद वो नूर मोहम्मद के करीब खड़ा नजर आया था। जारा ने देखा वो उनसे हाथ मिला रहा था, फिर उसने सलमान हैदर से हाथ मिलाया था। तामूर नसार नामी शख्स को उसने गले से लगाया था। उसके चेहरे पर फैली रोशनी जारा को दूर से भी महसूस हो रही थी। ये अहदे अलस्त की रोशनी थी। जारा ने सुकून का सांस लिया था। शहरोज की जानिब से इतना सुकून उसे पहले कभी नसीब नहीं हुआ था। इस बार जो लोग रिहा किए जा रहे हैं उनमें ये नाम भी शामिल कर दें। उस बार वो ऊंचे लंबे जेलर जिसका नाम विलियम डेरिक था, लेकिन वो अपने मातहतों में जेलर डूडी के नाम से मशहूर था, ने अपने सामने बैठे मातहत को एक चिट पकड़ाई थी। उस मातहत ने, जिसे सब उसकी गैर मौजूदगी में जेलर डूडी की गर्लफ्रेंड कहते थे, जरा सा आगे होकर वो चिट अपने सामने कर ली। नंबर 201, इसको रिलीज करना है, वो दोहरा रहा था। चेहरा इस्तफामिया अंदाज में ऑफिसर की जानिब नजरें गाड़े हुए था। जेलर ने कुछ नहीं कहा था, वो अपने सामने पड़ी फाइल को देखने में मगन था। उसने इत्मीनान से वो फाइल देखी थी और फिर उन पर अपने दस्तखत करके स्टैम्प भी लगा दी थी। इस दसना में वो मातहत सामने बैठा रहा था। जेलर ड्यूटी ने इस बार उसका इस्तफामिया अंदाज बगौर देखा था। फिर उसने आंखों ही आंखों में सवाल किया था कि वो क्या जानना चाहता है। वो लिस्ट फाइनलाइज्ड हो गई थी। 40 लोग पहले ही मुंतखब हो चुके हैं, उनमें पहले ही 19 पाकिस्तानी हैं। अब एक और पाकिस्तानी को रिहा करने का क्या मकसद? मातहत ने सवाल किया था। नंबर 201 पाकिस्तानी है? जेलर डूडी ने कुछ हैरान होकर पूछा। हाँ, पाकिस्तानी है, उसने मुअद्दब अंदाज में कहा था। अच्छा, लेकिन यहां तो उसे ब्रिटिश लिखा और जाहिर किया गया है। जेलर डूडी वाकई हैरान था। सर, एथनिक पाकिस्तानी है, बरतानवी शहरियत ले ली थी बाद में, अल मुहाजिरून के साथ नाम लिया जाता रहा है उसका। उस मातहत को जबानी कलामी उतना ही याद था। जेलर डूडी ने सर हिलाया। अल मुहाजिरून के साथ? अफगानियों के साथ भी रابطے रहे होंगे? जेलर डूडी ने पूछा था। मातहत ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। पागल है सर, हवास काम नहीं करते उसके, मेरा नहीं ख्याल उसका किसी से भी रابطہ होगा। इसका मतलब मुस्तनद किस्म का मासूम है, जेलर डूडी भी उसी के अंदाज में हंसा था। 100% मासूम तो नहीं हो सकता, इश्तेआल अंगेज तकरीरें तो करता रहा होगा, उसके रिकॉर्ड में लिखा था कि हाई स्कूल में टॉप रैंकर्स में से था, जहीन होगा लेकिन अब बिल्कुल बेजरर हो चुका है। वो मातहत अपने सीनियर की दिलचस्पी को महसूस करके मजीद मुस्तैद अंदाज में बोलने लगा था। अच्छी बात है, इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। जेलर डूडी ने सर हिलाया। हमारे पास कब से है? जेलर डूडी ने अगला सवाल किया। सर, 77 लंदन धमाकों के बाद हमारी तहवील में आया था, 6 माह स्कॉटलैंड यार्ड के पास था, लेकिन मैं उसकी तस्दीक करके ही आपको बता पाऊंगा। मातहत ने मुअद्दब होकर कहा। जेलर डूडी ने हाथ के इशारे से नहीं का इशारा किया और फिर चेहरे पर नापसंदीदगी भी छलकी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, यहां से गया तो हमारा काम खत्म। आप सिर्फ अपनी कार्रवाई पूरी करें और इसका नाम भी फाइनल लिस्ट में डाल दें और भिजवा दें, मजीद काम मत बढ़ाएं। ये ब्रिटिशर्स तो हमारा काम वैसे भी कभी खत्म नहीं होने देते। अब जब लिस्ट फाइनल हो चुकी थी तो हुक्म आ गया कि इस कैदी को भी रिलीज दो। जेलर डूडी ने बुरा समूह बनाया। कोई हाई फाई इशू खड़ा हो गया होगा सर, वरना उनकी आदत तो नहीं है ऐसी। मातहत ने भी सर हिलाया। हाई फाई इशू नहीं है, बस अपने हाथ साफ रखना चाहते हैं। इस कैदी की जिंदगी पर कोई नॉवेल लिखी गई है जिसमें साजिश का जिक्र है कि इसे कैसे रेडिकल करार देकर अमेरिकन तहवील में दिया गया, जबकि ये मासूम और बेजरर इंसान था। अब मसला ये है कि नॉवेल भी किसी मशहूर ब्रिटिश नेशनल ने लिखा है, जिसके आबाव अजदाद को उनकी मुल्की खिदमात के सिलसिले में नाइटहुड भी दिया गया था। अवामी सतह पर इस बात को बहुत अहमियत दी जाती है। वो शख्स खुद मुसलमान हो चुका है और उसने इस नॉवेल में साबित किया है कि इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका बहुत जिक्र हो रहा है। इस नॉवेल की मुखालफत में एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जा रही थी, लेकिन आखिर में इसके तैयार करने वाले भी अपनी बात से मुनहरिफ होकर नॉवेल लिखने वाले की हिमायत में उठ खड़े हुए। यही वजह है कि पब्लिक काफी तनकीद कर रही है। सो इससे पहले कि पब्लिक में मजीद बेचैनी पैदा हो, ये खुद को क्लीन चिट दिलवाने के लिए उसकी फौरी रिहाई चाहते हैं। हमारा क्या जाता है, हम ना 3 में ना 13 में, तुम बस जल्द अज जल्द पेपर वर्क खत्म करके उसे रिलीज दे दो। ये पहले स्कॉटलैंड यार्ड वालों की तहवील में दिया जाएगा, फिर वहां से जहां मर्जी जाए, हमें क्या। खैर, तुम छोड़ो इन सब बातों को और जरा मुझे अच्छा सा मसाज दो। जेलर डूडी ने उसकी जानब देखते हुए गर्दन को दाएं बाएं हिलाते हुए अपनी थकन को जाहिर किया था। वो मातहत मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ था। वो अजीब रात का पिछले पहर का मंजर था। घंटा भर पहले बारिश बरस बरस कर इतना हलकान हुई थी कि अब थक कर मुंह छुपाए आसमान की गोद में छुप सी गई थी, लेकिन उसकी झल थल हर तरफ महसूस की जा सकती थी। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। झींगर की आवाजें और स्ट्रीट लाइट के गिर्द उड़ने वाले परवानों की भिनभिनाहट आपस में गड़मड़ हुई जाती थी, जिसके बायस फजा में इर्तियाश सा आया हुआ था। चांद की कोई आखिरी तारीख थी, तभी आसमान पर चांद का नामो निशान भी ना नजर आता था। बादल अपना काम निपटा कर अब छट चुके थे। आसमान पर तारों की मुकम्मल इजारादारी जमीन वालों को दूर से महसूस हो जाती थी। माहौल पुरसुकून था ना सुकून था, इसी वजह से रात हैबत ज़्यादा दिखाई देती थी। रात ने हर जी रूह को अपने मस्कन में महसूर हो जाने पर मजबूर कर रखा था। इसीलिए जब रात के इस पिछले पहर प्रोफेसर आफाक अली के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी तो किसी को कानों कान खबर भी न हुई थी। हत्ता के घर वाले खुद भी बेखबर बिस्तर में दबके हुए थे। घर की कॉल बेल बजाई गई थी और तीन बार के बाद घर के सन्नाटे भरे माहौल में हलचल पैदा हुई थी। फिर रोशनियां जलने लगी थीं। कौन है इस वक्त, कौन हो सकता है? इस किस्म के सवाल एक दूसरे से पूछे जा रहे थे। दरवाज़ा खोला जाए या ना खोला जाए की बहस आंखों ही आंखों में जारी थी और आफाक अली गेट के ज़रा करीब थे और साथ ही उनका मुलाजिम भी मौजूद था। जबकि मिसेज आफाक अली अपने मखसूस अंदाज में शॉल ओढ़े बरामदे के दरवाजे के करीब मुस्तरब नजर आती थीं। ये आफाक अली का घर है? जब अंदर ये हलचल मची हुई थी तो बाहर से अचानक सवाल पूछा गया था। सवाल पूछने वाले की आवाज़ भारी और बारोब थी। प्रोफेसर साहब का इतना तजुर्बा तो था कि वो आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते कि उनके मुतालिक इस वक्त सवाल करने वाला क्या मकसद लेकर आया हो सकता है। उन्होंने इंटरकॉम उठाकर कान से लगाया था। जी मैं आफाक अली हूँ, ये मेरा ही घर है, उन्होंने अजीब सी उम्मीद में घर का बताया। काफ़ी दिन हो गए उन्हें कुछ अच्छी इत्तलात मिली थी लेकिन बार बार इस्तफसार पर भी कुछ हतमी नहीं पता चल सका था। वो इंतज़ार के तवील और कड़े सफ़र के सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रहे थे। नूर मोहम्मद यहाँ आ चुका है, नूर मोहम्मद वहाँ आ चुका है, नूर मोहम्मद इसकी तहवील में है, नूर मोहम्मद उसकी तहवील में है। हर जगह से एक नया जवाब सुनने को मिल रहा था। ये तकलीफ उस लम्हे की तकलीफ जैसी थी जब बच्चा माँ की गोद में आने वाला होता है लेकिन आया नहीं होता। प्रोफेसर आफाक अली मर्द थे लेकिन वो इस दर्द जख्म को अपनी अहलिया के साथ लम्हा लम्हा महसूस कर रहे थे। उन्हें तो हर दस्तक ही एक नई उम्मीद दिला देती थी, इसीलिए ये कैसे मुमकिन था कि रात के इस पहर होने वाली गैर मुतवक्का दस्तक उन्हें चौंकाती नहीं। उनकी छठी हिस्स ने अलार्म सा बजा कर एकदम जैसे उन्हें यकीन दिलाया था कि कोई अच्छी खबर मिलने ही वाली है। उनका दिल चाहा वो फौरन से पेशतर गेट खोल दें लेकिन एहतियात भी लाजिम थी। हालात अब किसी पर यकीन न करने का मशवरा देते थे। चोरी चकारी की वारदातें अब नए नए तरीक़ों से की जाने लगी थीं, इसलिए वो छठी हिस्स की इस गैर मुतवक्का अलार्म को मनोअन मान लेने में भी मुतामिल थे। नूर मोहम्मद आपका ही बेटा है, दूसरा सवाल पूछा गया। प्रोफेसर साहब ही नहीं उछले थे, गेट से ज़रा हट कर खड़ी उनकी अहलिया भी छटका खाकर गेट के करीब आ गई थीं। जी जी मेरा ही बेटा है, मेरा बेटा है, उन्होंने वफूरे जज्बात में घिर कर जुमला दो बार दोहराया था। आपका बेटा हमारे साथ है, दरवाज़ा खोलें, खुशखबरी सुना दी गई थी। आह, किसी ने बदन में अरसे से चुभा कांटा खींच कर निकाल दिया था। रूह में उठती तमाम टीसें एकदम थम गई थीं। तकलीफ हिचकी लेकर अपने अख्तिताम को पहुंची थी। दर्द जख की अजियत जैसे कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। उनका बेटा उन्हें मिल गया था। उन्होंने कपाते हाथों और धड़कते दिल के साथ गेट खोल दिया था। ये नूर मोहम्मद है, एक लागर झुका हुआ बेरंगो रौनक चेहरे वाला वजूद दरवाज़ा खोलते ही उनके सामने आ गया था। उन्होंने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा और फिर अपनी अहलिया की जानिब देखा। ये कहीं से मेरा बेटा नहीं लगता, उन्होंने सोचा था। उनकी अहलिया उनको ज़रा सा पीछे धकेल कर आगे आई थी। बेयकीनी उनकी आंखों में भी थी। वो उनका बेटा था या एक थकी मांदा भेड़? उन्होंने अपने लरसते हाथों से उसका हाथ थामा था। अम्मी मैं नूर मोहम्मद, मैं फेल हो गया था ना? उनका हाथ जैसे लरसता था उस भेड़ की आवाज़ उससे ज़्यादा लरसती हुई थी। क्या वो उन्हीं का बेटा था? ये हमारा बेटा है, उनकी अहलिया ने बेयकीनी से सवाल किया था। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर उसके झुके हुए चेहरे को ऊंचा किया। उनके हाथों ने उसके लम्स को महसूस किया था। बिजली आसमान पर ही नहीं चमकती थी, ये कभी कभी वजूद पर भी चमकती है और लम्हे भर के लिए ही सही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें वाज़े हो जाया करती हैं जिन्हें आम हालात में अक्लो शऊर तस्लीम करने से इनकारी होता है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा नूर मोहम्मद, उनके गले से आवाज़ नहीं निकली थी, ये एक चीख थी, कराह थी, और ऐसी चीख, ऐसी कराह उनके हलक से तब भी नहीं निकली थी जब उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने फरते जज्बात से मغلوب होकर उसे अपने बाहों में भर लिया था। प्रोफेसर साहब को मज़ीद किसी गवाही की ज़रूरत नहीं थी। औरत की गवाही चाहे आधी हो, लेकिन एक माँ की गवाही कभी आधी नहीं होती। वो उनका नूर मोहम्मद ही था। मैं ठीक नहीं रहता, मेरी तबीयत नासाज है। उस छोटे से बच्चे जिसके वजूद पर उससे बड़े साइज का सुर्ख चोगा था, जो इतना बड़ा था कि उसके पांव भी नजर नहीं आ रहे थे, ने अपनी आवाज़ में मस्नूई नकाहत पैदा करके अपने सामने बैठे दूसरे छोटे बच्चे से कहा था। उस बच्चे ने अपने चेहरे पर काले फ्रेम वाली बड़ी सी ऐनक टिका रखी थी। उसने भी अपने वजूद से बड़े साइज का ओवरकोट टांग रखा था। उसकी गर्दन के गिर्द स्टेथोस्कोप नहीं बल्कि एक हेडफोन लटक रहा था, जिसके साथ जुड़ी तार उसी के ओवरकोट के अंदर जा रही थी। वो दोनों एक छोटे से स्टेज पर खड़े थे, उनके सरों पर शामियाना लटक रहा था, जबकि उनके सामने उन्हीं के साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे, उनको पढ़ाने वाले असातज़ा, मुख्तलिफ सरगर्मियों में उनकी मदद करने वाले हुनरमंद लोग, कभी कभी उनसे मिलने के लिए आने वाले बड़ी उम्र के चंद मखसूस अफराद, उनकी प्रिंसिपल जिन्हें वो सब बाजी आमना कहते थे, और उनके टीपू भाई जो हर इतवार उन्हें मिलने के लिए ज़रूर आते थे। उनके अलावा चंद दूसरे नए मेहमान भी मौजूद थे। वो मिलमिलाकर 50-55 लोगों का मजमा था जिनकी निगाहें उन दोनों बच्चों पर मरकूज थीं, जिनकी बिना पर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी थे। लेकिन उनकी टीचर बाजी ने सख्ती से हिदायत की थी कि घबराहट हो तो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखना, खबरदार सामने मत देखना। इसीलिए वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आपकी ये कैफियत कब से है? डॉक्टर बने हुए बच्चे ने मरीज बच्चे की नब्ज चेक करने के लिए उसकी हथेली पकड़ते हुए सवाल किया था। उसके चेहरे पर तासुफ था, जैसे एक नज़र में समझ गया कि मरीज की हालत वाकई काफ़ी ख़राब है। वो वक्तन फवक्तन उसके वजूद पर टिके लाल चुगे को चुटकियाँ काट कर न जाने क्या चेक करने की कोशिश करता था। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अजीब कैफियत में हूँ, उस बच्चे ने आवाज़ पर मज़ीद नकाहत तारी की थी। क्या महसूस करते हैं? डॉक्टर बच्चे ने दूसरा सवाल किया था। दिल चाहता है बस हर वक्त यही कहता रहूं, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। वो बच्चा सख्त तकलीफ के आलम में बोलते हुए गर्दन भी हिला रहा था। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि सामने बैठे अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ओह, आप तो वाकई बीमार हैं, डॉक्टर बच्चे ने तासुफ से सर हिलाया। मरीज बच्चा आपकी बार कुछ नहीं बोला था, आप बता सकते हैं कि ऐसी कैफियत हुई कैसे? आपकी रूटीन में कोई तब्दीली आई है? डॉक्टर बच्चे के चेहरे पर सोचों का जाल बिखरा था। वो बार बार अपने हाथ में पकड़े पेन का कोना मुंह में दबा लेता था। मैं आजकल न्यूज़ चैनल्स बहुत देख रहा हूँ, ऐसे प्रोग्राम्स भी बहुत देखता हूँ जिनमें पाकिस्तान के मसाइल और खामियों की निशानदेही की जाती है, और इतनी ज़्यादा की जाती है कि सुन सुन कर मेरे आसाब थक जाते हैं। मैं रात को सोते हुए भी इन्हीं मसाइल के बारे में सोचता रहता हूँ, इस वजह से मैं ऐसा बीमार सा हो गया हूँ। उस बच्चे ने अपनी बाहें फैलाकर अपने वजूद की लाचारी और सुर्ख रंग को जाहिर किया था। उनके अंदाज इतने अच्छे लग रहे थे कि सबको ही उनमें दिलचस्पी महसूस हो रही थी। ओहो, यही तो गलती करते हैं लोग, मसाइल और खामियों को सर पर सवार करने से आप बीमार हो गए हैं। इससे बेहतर था कि आप उन मसाइल और खामियों का हल तलाश करने में मेहनत करते, तो आप कभी बीमार ना होते। मैं आपका एक ज़रूरी टेस्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कोई बटन ऑन किया था और अपनी गर्दन में लटका हेडफोन मरीज बच्चे के कानों से लगा दिया था। वो मरीज बना बच्चा चंद लम्हे साकित बैठा रहा और फिर उसके वजूद में हल्की सी लर्जिश होने लगी थी। डॉक्टर बच्चे ने जेब में हाथ डालकर फौरन बटन बंद कर दिया था। मुझे पहले ही शक था आप में पीमोग्लोबिन कम हो गया है। डॉक्टर बच्चे के चेहरे पर परेशानी चमकी थी। मरीज बच्चा भी परेशान सा हो गया था। अल्लाह अकबर, ये पीमोग्लोबिन क्या है और अब मेरा क्या होगा? क्या मैं कभी ठीक नहीं हो सकता? उसने बेसाख्ता पूछा था। हाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहट और इश्तियाक एक साथ बढ़ रहा था। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अभी इलाज किए देते हैं आपका, उस डॉक्टर बच्चे ने कहा था। यहां मेरे साथ खड़े हो जाइए, उस डॉक्टर बच्चे ने कहा, और मरीज बच्चे ने उसके कहने पर अमल किया था। वो दोनों हाजरीन की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। अपना दायां हाथ सीने पर रख लीजिए जिस मकाम पर आपका दिल धड़कता है, एन उस मकाम पर अपना दायां हाथ रख लीजिए। उन दोनों ने अपना दायां हाथ सीने पर रख लिया था। अब मेरे साथ दोहराइए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमा पढ़ने लगा था। दूसरा बच्चा भी उसका साथ देने लगा था। उन दोनों ने तीन बार कलमा दोहराया था। अब इसी अंदाज में तीन बार दोहराइए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दोनों तो पढ़ ही रहे थे। सामने बैठे लोगों में भी कुछ लोग उन्हीं के अंदाज में सीने पर हाथ रखे उसी तरह दोहरा रहे थे। उन सब में नुमाया व्हील चेयर पर बैठा एक लागर सा वजूद था जो बेहद कमज़ोर था और उसकी आवाज़ में अजब सी लर्जिश थी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत सर्व करते हुए उन बच्चों के साथ सब दोहरा रहा था। उसके माँ बाप भी उसके साथ बैठे थे और अपने बेटे के अंदाज में ही ये सब कर रहे थे। उन तीनों के दरमियान सलमान हैदर बैठा था और सलमान के साथ उसकी अम्मी थी। उन्होंने भी अपना हाथ सीने पर रखा हुआ था और वो भी इसी तरह उन दोनों बच्चों के साथ दोहरा रहे थे। उनकी देखा देखी तकरीबन सभी लोग ऐसे करने लगे थे। बड़ों को ऐसा करता देखकर बच्चे भी साथ शामिल हो गए थे। वो छोटा सा मैदान ही था, लेकिन इस वक्त वो एक ही नारे से गूंज रहा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां मौजूद कोई चेहरा ऐसा ना था जिस पर मुस्कुराहट ना थी और कोई दिल ऐसा ना था जिसमें नया वलवला ना था। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? डॉक्टर बच्चे ने सवाल किया था। उसका हाथ अभी भी सीने पर धरा था। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरी सारी मायूसी छट गई है, मरीज बच्चा खुशी से सरशार लहजे में बोला था। अल्लाह तेरा शुक्र, आइए अब आपका दोबारा टेस्ट कर लेता हूं, उस बच्चे ने वहीं खड़े खड़े कहा और फिर उसने अपने हेडफोन को उस बच्चे के कान से लगाया था। इसी दौरान नस्ब किए हुए स्पीकर से आवाज गूंजने लगी थी, जिसको सुनकर दूसरे बच्चे के वजूद में दोबारा लर्जिश पैदा हुई थी। फिर वो लर्जिश बढ़ने लगी थी। स्पीकर से आने वाली आवाजें बुलंद हो रही थीं। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। उस बच्चे ने जिसके कानों पर हेडफोन नसब था अपना सुर्ख चोगा आहिस्ता आहिस्ता करके उतार दिया था और अब उसके बदन पर सब्ज शर्ट नुमाया थी। आपका पीमोग्लोबिन तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, डॉक्टर ने खुशी से सरशार लहजे में कहा था। वो दोनों साथ पढ़ने लगे थे, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। हाजरीन ने उनका भरपूर साथ दिया था। सब तालियां बजाते हुए तमतमाते चेहरों के साथ उनका साथ दे रहे थे। कुछ देर यही शोरोगुल होता रहा। उन बच्चों को सभी ने सराहा था। उसके बाद सबके लिए चाय का एहतमाम था। بچوں کو ان کی ٹیچرز نے, جو کہ مقامی لڑکیاں ہی تھیں, ایک طرف ریفریشمنٹ کا سامان دے کر بٹھا دیا تھا جبکہ باقی مہمانوں کے لیے الگ سے انتظام تھا. سلمان حیدر اس اسکول کی انتظامیہ میں شامل تھا اور آ جانے والے زیادہ تر نئے مہمان اس کی وساطت سے ہی آئے تھے. ان میں پروفیسر آفاق علی تھے جو اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ آئے تھے. ان کا بیٹا ویل چیئر پر تھا اور سبھی لوگ اس کے متعلق جانتے تھے. ڈاکٹر زارا اور سلمان کی امی بھی پہلی بار یہاں آئی تھیں. آئیں آپ لوگوں کو اپنی ٹیم سے ملواتا ہوں, سلمان نے امی اور زارا سے کہا تھا. ان دونوں نے سر ہلایا تھا. زارا تو زارا, رافیہ بیگم بھی وہاں موجود لوگوں میں سے چند ایک کے سوا کسی کو نہیں جانتی تھی, اس لیے انہیں سب سے ملنے کا اشتیاق بھی زیادہ تھا. باقی لوگ چائے پینے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے. یہ سادیاں ہیں, سادیہ بتول آوان. یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. یہ اپنے والد کے ساتھ رضاکارانہ طور پر ہماری مدد کو آتی ہیں. یہ بچوں کے ساتھ مل کر ہیموگلوبن والا سارا ڈرامہ انہی نے تیار کروایا تھا. ان کے بقول ہر پاکستانی کے خون میں ایک ایجنٹ شامل ہے جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں. ان کی اس بات پر ان کے کلاس فیلوز کو اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن یہ پرواہ نہیں کرتی. سلمان ایک لڑکی کی جانب اشارہ کر کے اس کا تعارف کروا رہا تھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کو سن رہی تھی. یہ کشف رسول ہیں, ان کا تعلق ساہیوال سے ہے. یہ کبھی باقاعدہ اسکول نہیں گئیں, لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں سے کہیں زیادہ پڑھی لکھی ہیں. یہ شاعری کرتی ہیں اور یہاں بچوں کو اچھی اچھی نظمیں لکھ کر یاد بھی کرواتی ہیں. سلمان نے دوسری لڑکی کا تعارف کروایا تھا اور پھر وہ تیسری والی کی طرف بڑھ گیا. یہ انم ہے, اس نے ایک پیاری سی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا. ان کی ساری فیملی بیرون ملک ہوتی ہے لیکن یہ اکیلی یہاں رہتی ہیں. اسٹوڈنٹ ہیں لیکن یہ بھی ہماری والنٹیئر ہیں, اور میرا خیال ہے ان کا ہیموگلوبن چیک کیا گیا تو سب سے زیادہ ہائی ریڈنگ آئے گی. سلمان اپنے انداز میں متعارف بھی کروا رہا تھا اور سراہ بھی رہا تھا. اس کی امی اس لڑکی کے نام پر ذرا سا اٹک گئی تھیں. یہ آمنہ ہے, انہوں نے انمتا سے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ شاید یہ آمنہ ہے. ان کے سوال پر سلمان گڑبڑا سا گیا تھا جبکہ زارا نے دیکھا. عقب سے ایک لڑکی نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا. کیا ہوا, مجھے بلایا کسی نے؟ وہ نور محمد کی ویل چیئر کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی. اپنا نام سن کر وہ ان کے قریب آ گئی. سلمان نے امی کا چہرہ دیکھا جہاں تجسس تھا, جبکہ زارا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ خجل سا نظر آیا. اس نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتانے کو کافی تھے کہ اس کی امی کا تجسس ختم ہونے والا تھا. زارا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. امی یہ آمنہ ہے, سلمان نے ایسے بتایا جیسے بتانے کا دل تو نہیں تھا لیکن پھر بھی بتا دیا. امی فوراً آگے آئی تھیں اور اسے کندھے کے ساتھ لگایا تھا. زارا نے ان کا والہانہ انداز دیکھا اور مسکرائی اور سلمان کی جانب دیکھا. وہ بھی خجل سے انداز میں مسکرا رہا تھا. انمتا اور سعدیہ بھی کچھ کچھ واقف لگتی تھیں کیونکہ وہ بھی زومانی انداز میں مسکرا رہی تھیں. امی ہر چیز سے لاپرواہ, بس سامنا سے باتوں میں مگن ہو گئی تھیں. آؤ تمہیں بچوں سے ملواتا ہوں ڈاکٹر, اس نے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا تھا, ورنہ سب مل کر اس کا خوب ریکارڈ لگاتی. آمنا سے مل کر اچھا لگا, زارا نے اپنے ڈسپوزیبل چائے کے کپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا. سلمان نے سر ہلایا. وہ اب مسکرا نہیں رہا تھا لیکن اس کے ہر انداز سے تمانی اچھا لگتی تھی. اس کی ایک وجہ آج کے پروگرام کی کامیابی تھی اور دوسری وجہ امی کی آمنا کے لیے پسندیدگی تھی. وہ دونوں باہر گراؤنڈ میں آ کر بینچ پر بیٹھ گئے تھے. اسکول کے بچے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے. سلمان کی نگاہیں انہی پر مرکوز تھیں. مجھے بھی, وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا. آپ کی تو پسند ہے نا, آپ کو تو اچھا ہی لگے گا, زارا نے چڑانے کے لیے کہا تھا. سلمان نے نفی میں گردن ہلائی. نہیں ڈاکٹر, یہ بات نہیں ہے, آمنا واقعی ایک اچھی لڑکی ہے, وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا. زارا نے زومانی انداز میں اسے دیکھا جس پر وہ ہاتھ اٹھا کر صفائی دیتے ہوئے بولا. ارے ایسے مت دیکھو بی بی, یہ کوئی 12 مسالے کی چاٹ والی فلم نہیں ہے کہ تم آنکھیں گھما گھما کر مجھے دیکھو. یہ محبت کی بلکہ عقیدت کی کہانی ہے. میں اس لڑکی کو 7 سال سے جانتا ہوں. غریب اور نادار لوگوں کے لیے کسی آرگنائزیشن فوراً فنڈنگ اور حکومتی امداد کے بغیر تنے تنہا کام کرتی ہے اور ایسے کرتی ہے کہ رشک آتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ اسکول تقریباً 7 سال پہلے کھولا تھا، تب اس کے دادا بھی حیات تھے اور میں انہی کی وجہ سے آمنہ سے متعارف ہوا تھا۔ میں ان دنوں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا جس میں پاکستانی گمنام ہیروز کا ذکر تھا۔ کسی نے مجھے اس اسکول اور ان کے چلانے والوں کے بارے میں بتایا۔ میں اس سارے سیٹ اپ سے بہت متاثر ہوا۔ یہ اسکول ایک زبردست جگہ ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں ٹیچرز بھی پڑھانے نہیں بلکہ پڑھنے آتے ہیں۔ سب بچے دن میں کام کرتے ہیں اور شام کو 2 گھنٹے یہاں آتے ہیں۔ انہی سے متاثر ہو کر میں نے رائمنڈ میں ایک ایسا اسکول شروع کیا ہے۔ محنت کرنے والے نادار بچوں کو بھی اپنی عزت نفس قائم رکھتے ہوئے لکھنے پڑھنے کا پورا حق ہے۔ یہ بات میں نے اپنی امی کے بعد آمنہ کے منہ سے سنی تھی۔ امی کے نزدیک بھی عزت نفس کی بہت اہمیت ہے۔ میں شاید آمنہ کو بھی اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ بالکل میری امی جیسی ہے، وہ وضاحت دے رہا تھا۔ زارا مسکرائی۔ آپ نے امی کو بتایا کہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں؟ وہ سوال کر چکی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے سوال کو مذاق میں نہ اڑا دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سلمان سنجیدہ ہی تھا۔ میرا خیال ہے وہ جانتی ہیں، مجھے منہ سے کہنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ سلمان کا انداز سرسری سا تھا۔ شادی کب کریں گے آپ؟ زارا نے اپنا خالی کپ میز پر رکھ دیا تھا۔ یہ معاملات میرے نہیں ہیں، امی کو ملوا دیا ہے اس سے، اب امی جانے اور امی کے کام۔ ویسے بھی میں نے آج تک امی کو کبھی کسی کام میں ہار مانتے نہیں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے اس سال میں بھی دولہا بن ہی جاؤں گا۔ وہ پہلی بار اپنے متعلق کوئی بات اتنے تفصیلی انداز میں کر رہا تھا۔ زارا کو اچھا لگا۔ شہروز کیسا ہے؟ اچھا ہے، زارا نے سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ وہ آج کل کراچی میں تھا، اس نے عوف بن سلمان کی این جی او سے لا تعلق اختیار کر لی تھی۔ ان کے ڈاکیومنٹری والے پروجیکٹ کے ملتوی ہو جانے کے بعد ویسے بھی اس کا ان کے ساتھ منسلک رہنا بے معنی تھا، لیکن زارا جانتی تھی شہروز نے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ عوف بن سلمان کو استعفیٰ دیا تھا۔ وہ اخبار اور چینل کے ساتھ ابھی بھی منسلک تھا، لیکن اب اس نے وہ روش ترک کر دی تھی جو اس کے وطن یا ہم وطنوں کے خلاف ہوتی۔ ہاں اچھا تو بہت ہے، اور بہت ذہین بھی ہے۔ میں اس کا پروگرام دیکھتا ہوں، اچھے منفرد ٹاپکس پر مثبت باتیں کرتا ہے، سلمان اسے تسلی دے رہا تھا۔ زارا نے کچھ نہیں کہا تھا۔ شہروز اتنا اچھا ہو چکا تھا کہ اب اس کے دل میں اس کے لیے نہ کوئی بدگمانی تھی اور نہ ہی کوئی غلط فہمی۔ عمر اور امائمہ چند مہینوں میں آنے والے تھے، ان کی آمد پر شہروز کی اور اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہونی تھی۔ وہ خوش تھی، اور سلمان اس کی خوشی اس کے چہرے پر بکھری دیکھ کر مطمئن تھا۔ یہ 6 مہینے بعد کی بات تھی۔ وہی گھر جہاں سناٹے گونجا کرتے تھے اور جہاں گھر کے مکین ایک دوسرے سے بھی نظریں ملاتے احتیاط برتتے تھے، وہاں عجب رونق سی لگی ہوئی تھی۔ گھر کی اکلوتی بیٹی اپنی گود میں ایک بیٹی لیے اپنے شوہر کے ہمراہ اپنے ماں باپ اور بھائی سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ وہ سردیوں کے دن تھے، اور سردیاں بھی کہتی تھیں اس بار شاید کوئی انتقام لینا ہے۔ دن بھر دھند سورج کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی، اور رات کو یخ بستہ ہوائیں سردی کی شدت کو مزید بڑھا دیتی تھیں۔ اس لیے جب بہت دن کے بعد سورج کوہرے اور دھند کو شکست دینے کے بعد آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکا، تو سب لوگ ہی اس کا نظارہ کرنے کے لیے اپنے گھروں کے صحن اور لان میں آ گئے۔ امائمہ بھی اپنی بیٹی کو لیے برامدے کے تخت پر آ بیٹھی تھی۔ امی نے دعا کے اوپر موٹے کپڑے اتروا کر اس کا مساج کرنا شروع کر دیا تھا۔ عمر شہروز لوگوں کی طرف تھا۔ شہروز اور زارا کی شادی اس ہفتے قرار پائی تھی، سو وہ وہاں اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ امائمہ مالٹوں کی باسکٹ اٹھا کر لے آئی تھی۔ ابو اور نور محمد بھی لان میں ہی بیٹھے تھے۔ نور محمد بہت کم گو تھا، لیکن وہ سب کو دیکھ کر مسکراتا ضرور تھا۔ 6 مہینے میں اس کی صحت میں کافی اچھی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ امائمہ نے مالٹے چھیل کر ان پر نمک چھڑکا تھا، اور پھر ویل چیئر پر بیٹھے نور محمد کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے کھاتا رہا۔ ابو ایک چوکی پر بیٹھے اس کے پاؤں کا مساج کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹرز کے ہر مشورے پر بلا چوں چرا عمل کرتے تھے۔ نور محمد کے کھانے کا خیال رکھنا، اسے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کروانا اور اس کا مساج کرنا، ہر چیز کا ذمہ انہوں نے اپنے سر لے رکھا تھا۔ امامہ اپنے ماں باپ کو اس طرح مصروف دیکھ کر کافی مطمئن تھی۔ اب تو بھائی کافی سنبھل گیا ہے امی، اس نے ایک قاش اپنے منہ میں بھی رکھی تھی۔ امی نے دعا کے منے سے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور بہت نرمی سے اس کی انگلیاں رگڑ رہی تھیں۔ امامہ کی بات سن کر انہوں نے رخ موڑ کر ویل چیئر پر بیٹھے نور محمد کی جانب دیکھا اور پھر مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے امامہ، اب بہت سنبھل گیا ہے، ورنہ جب یہ آیا تھا تو نہ خود چل پاتا تھا نہ ٹھیک سے بول سکتا تھا۔ دماغی حالت ایسی تھی کہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ کھانا دے دیتے تو کھا لیتا، پانی دے دیتے تو پی لیتا۔ بڑا کڑا وقت ہے امامہ، جتنا اس کے بغیر گزارا وہ سارا وقت ایک طرف اور وہ اس کی واپسی کے بعد کے پہلے چند دن ایک طرف۔ امی دعا کی ہتھیلی رگڑتے ہوئے بتا رہی تھی۔ آپ تو سوچتی ہوں گی کہ ایسی حالت میں بیٹے کو دیکھنے سے بہتر تھا یہ ملتا ہی نہیں، امامہ نے اپنی دھن میں مگن کہا تھا۔ نہیں امامہ، امی نے قطعیت سے کہا، میں نے اس کو جب دروازے پر اتنے سالوں بعد کھڑا دیکھا نا تو دل چاہا اسے دل میں چھپا لوں، ایسے کہ دنیا اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ میں اس کا چہرہ چھو چھو کر دیکھتی تھی اور میرا جی نہیں بھرتا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا امامہ، اللہ سے کچھ نہیں مانگا تھا سوائے اس بیٹے کے دوبارہ مل جانے کے۔ اس کو دیکھ کر میرے منہ سے صرف کلمہ شکر نکلتا تھا، صرف کلمہ شکر کہ یا اللہ تو نے واپس دے دیا، تیری مہربانی، اب باقی کام ہمارا ہے۔ اس کی آنکھیں جھلملائی تھیں لیکن ان کا سارا دھیان دعا کی جانب تھا۔ آپ بہت ہمت والی ہیں امی، امامہ نے انہیں سراہا تھا۔ ہر ماں ہمت والی ہوتی ہے امامہ، جب معاملہ اپنی اولاد کا آتا ہے نا تو ہر ماں میں ہمت آ جاتی ہے۔ تم دعا کے معاملے میں ہمت والی نہیں ہو، یہ اللہ کی عطا ہے، اس نے عورت کمزور لیکن ماں بہت مضبوط بنائی ہے۔ امی نے تیل کی بوتل کھول کر اس میں سے تھوڑا سا تیل اپنی ہتھیلی پر انڈیلا تھا اور پھر وہ دوبارہ سے اس کا ڈھکن بند کر کے سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑ بیٹھی جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ میرے اس بیٹے نے مجھے ہی نہیں اپنے باپ کو بھی ایک نئی ہمت عطا کی ہے امامہ، پروفیسر صاحب اس کی خاطر ایک ٹانگ پر کھڑے رہنے کو تیار تھے۔ ہم نے یعنی میں نے اور تمہارے ابو نے ایک لمحے بھی مایوسی کو قریب نہیں بھٹکنے دیا۔ ابتدا میں ہر روز ہاسپٹل جانا پڑتا تھا، اس کی تھراپی ہو رہی تھی، سیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشنز تھے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لیب ٹیسٹ ہوتا تھا۔ تم جانتی ہی ہو تمہارے ابو کو ڈرائیونگ سے کتنی چڑ رہی ہے، لیکن بیٹے کی خاطر ہر روز اتنی لمبی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل لے جاتے تھے، پر ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ مشکل ٹل چکی ہے امامہ، کڑا وقت گزر گیا ہے۔ تمہیں بتاؤں یہ ابتدا میں صرف ایک جملہ بولتا تھا، امی میں فیل ہو گیا تھا نا، ہر وقت بس یہی ایک جملہ۔ میں سنتی تھی تو آنکھوں سے پانی کی جھڑی بہنے لگتی تھی، دل جیسے کوئی آرے سے چیرتا تھا۔ میں اسے اپنی باہوں میں لے لیتی اور بس اس کا منہ اور سر چومتی رہتی۔ اسے اپنے نرس پر اتنا کنٹرول بھی نہیں تھا کہ منہ سے بہتے لعاب کو سنبھال سکتا، سوچو باقی کام کیسے کرتا ہوگا۔ امی لمحے بھر کے لیے رکی تھی، آنکھیں بھیگنے کو تیار تھیں لیکن انہوں نے آنسوؤں کو بہنے نہیں دیا تھا۔ آپ کو تو بہت مایوسی ہوتی ہوگی امی، امامہ نے پھر ایک بے تکا سوال پوچھا تھا۔ نہیں امامہ بالکل بھی نہیں، مایوسی ہو جاتی تو ناکام ہو جاتی، اور مجھے دوسری بار ناکام نہیں ہونا تھا۔ میں بس اسے دیکھتی تھی اور اللہ سے معافی مانگتی تھی کہ اللہ کریم تیری نعمت کی قدر نہ کر سکی، مجھے معاف کر دے۔ اور اب جو یہ موقع دیا گیا ہے نا دوبارہ سے اسے اپنے بیٹے کو دیکھنے کا، اسے پا لینے کا، اسے دوبارہ سے ایک کارآمد انسان بنانے کا، تو میں اسے ضائع نہیں کروں گی۔ میں بہت قسمت والی ہوں امامہ، مجھے میرا بیٹا دوبارہ دیا گیا ہے، ورنہ اللہ کب اپنی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والوں پر اتنا رحم کرتا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے امامہ۔ امامہ نے گہری سانس بھری۔ وہ امی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے رونا آ جاتا تھا۔ اس کے ماں باپ کی عمر اب اس طرح کی مشقت کرنے والی نہیں تھی، ان کے آرام کے دن تھے اور انہیں اپنے عاقل بالغ بیٹے کو چھوٹے بچے کی طرح پالنا پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ابو کی طرف دیکھا، اب جب اپنی اولاد سے اپنے پاؤں دبوانے کے دن تھے वो अपने बेटे के पांव सहला रहे थे। वो इस कदर मगन थे कि लगता था उन्हें इर्द गिर्द से भी कोई सरोकार नहीं है। नूर मोहम्मद बातें करता था लेकिन उसकी बातें बहुत गौर करने पर समझ में आती थी। इमामा बोलने की तहरीक देते रहेंगे तो बहुत जल्द रवानी से बोलने लगेगा। अब्बू न सिर्फ उससे बातें करते थे, उसकी बातें सुनते थे, उसे तिलावत करवाते थे, उससे क्रिकेट मैच दिखाकर उससे डिस्कस भी करते थे। डॉक्टर्स ने कहा था इसे छोटी छोटी गेम्स भी खिलाएं ताकि इसके हाथ पांव में खून की गर्दिश तेज हो। और इमामा देखती थी कि अब्बू नूर मोहम्मद को मजबूर करते थे कि वो गेंद को जोर से फेंके, और जब वो फेंकता था तो अब्बू को अपनी जगह से उठकर जाना पड़ता और उसे दोबारा लाकर गेंद उसके हाथ में देना पड़ती ताकि वो ये अमल दोहरा सके। उसे व्हीलचेयर से उठाकर स्टैंड के सहारे से चलने की प्रैक्टिस करवाना, उसे बाथरूम जाने में मदद करना, ये सब एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत मुशक्कत वाले काम थे, लेकिन अब्बू हंसी खुशी सब करते थे। घर में दो कुल वक्ती मुलाजिम भी थे लेकिन नूर के सब काम अम्मी और अब्बू ही करते थे। ऐसा लगता था उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक महवर था और वो नूर मोहम्मद था, और वो उसके काम करते हुए इतने मगन नजर आते थे कि इमामा अल्लाह का शुक्र अदा करती ना थकती थी। अल्लाह ने दोबारा औलाद दी थी और उसे फिर से परवरिश करने की हिम्मत भी दोबारा अता कर दी थी। वो भाई और अब्बू की जानिब देख रही थी जबकि अम्मी उसकी जानिब गाहे बगाहे नजर डाल लेती। मैं जानती हूं तुम्हें अजीब लग रहा होगा, शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन भी ना आए, लेकिन हम नूर मोहम्मद को वापस पाकर पहले से ज्यादा खुश और मुतमईन हैं। अम्मी ने दुआ की किलकारियों को खुशी से सुनते हुए इमामा की जानिब देख कर कहा था, यह बहुत संभल गया है, पढ़ने लिखने लगा है, खुद खाना खा लेता है, बाथरूम चला जाता है, कपड़े तब्दील कर लेता है। मैं बहुत पुरुमीद हूं कि एक दिन ये बिल्कुल सेहतमंद इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगा। अम्मी ने गोया उसे तसल्ली दी थी कि वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह। इमामा ये कहते हुए खुद को दिलगिरफ्तगी से निकाल ना सकी। अम्मी मैं सोच रही हूं मैं यहीं रह जाऊं, मैं बात करूंगी उमर से कि वो मुझे कम से कम 6 महीने के लिए तो जरूर रहने दे ताकि आपकी कोई हेल्प हो सके। आप अकेले क्या क्या संभालेंगी? इमामा ने बैठे बैठे मंसूबा बना लिया था, उसे यकीन था उमर उसे इजाजत दे देगा। अम्मी को उसकी बात सुनकर हंसी आई, तुम क्या समझती हो, यहां तक तुम हम अकेले ले आए हैं अपने बेटे को, बहुत हेल्पिंग हैंड्स मयसर हैं हमें, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि कितना प्यार मिला है मेरे बेटे को, इतने लोग हमारी मदद को आ गए थे कि उन सबका नाम लेने लगूं तो एक सांस में ले भी ना पाऊं। एक नेक माँ का बच्चा है सलमान हैदर, उसके साथ कहीं स्कूल में पढ़ा करता था, वो सहाफ़ी है, उसने इसकी खातिर बड़ी मेहनत की थी और इसके आ जाने के बाद भी ना सिर्फ उसका बल्कि हमारा भी ख्याल रखता है, हर रोज़ उसे लेने के लिए आता है, 1.5 घंटे की ड्राइव करके उसे पिक एंड ड्रॉप देता है। उसने गरीब नादार बच्चों के लिए एक स्कूल बना रखा है, वहाँ नूर मोहम्मद को भी ले जाता है, उसकी अम्मी भी वहीं पढ़ाती हैं, वहाँ नूर मोहम्मद हर रोज़ लेक्चर देता है, हर रोज़, और सब बैठकर गौर से सुनते हैं, उसे पूरी आज़ादी देते हैं कि ये जो चाहे बोले और बाकी बच्चे सिर्फ बैठकर सुनते हैं, तुम्हारे अब्बू लेक्चर तैयार करके देते हैं और ये वहाँ जाकर पढ़कर सुनाता है उन बच्चों को, वापसी पर मुझे सारी रुदात खुशी खुशी सुनाता है। आजकल सर्दियाँ हैं तो डॉक्टर्स ने मना कर रखा है खुले आसमान तले ज़्यादा देर बैठने से, इसलिए नूर आजकल घर रहता है, वरना रोज जाया करता था। जारा भी हफ्ते में 2 बार आया करती थी सिर्फ इससे मिलने, इसे मोटिवेट करने। शहरोज भी लाहौर आया तो मिलने आता है, उसे कहता है मेरी शादी में तुमने गाना जरूर गाना है, और सबसे बढ़कर वो जो अदीब नूर मोहम्मद है ना, हर दूसरे तीसरे दिन उनसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं, उसका हाल पूछते हैं, उसे आगे पढ़ने का हौसला देते हैं और कहते हैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर मुझसे मिलने के लिए आओ। बताओ इमामा, हमें मजीद हेल्पिंग हैंड क्या करने हैं? अम्मी कह रही थी और अब की बार उनकी आंखें झिलमिलाई थी। इमामा, तुम मेरी अपने अब्बू की फिक्र मत करो, तुम बस अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो, ये तुम्हारा फर्ज है, इसी की पूछ पड़ताल है, मन का खाया और तन का पहना सब यहीं रह जाएगा। ब्रांडेड कपड़े, आईफोन्स, पिज्जा, बर्गर्स, नाच गाने सब गैर जरूरी बातें हैं। असल चीज है इन्हें इंसानियत का वो सबक पढ़ाया जाए जिसका अल्लाह और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इसलिए इमामा औलाद को ऐसी तरबियत दो कि वो अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू हो सके। इमामा अब की बार अपने आंसू नहीं रोक पाई थी, लेकिन उसका दिल बोझल नहीं था, ये खुशी के आंसू थे। उसने अम्मी के हाथ से दुआ को ले लिया था। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। उमर तो कहता है हम अपनी बेटी को बेटे की तरह पालेंगे, बहुत प्यार करता है दुआ से, वो कह रही थी। अम्मी मुस्कुराई। जब अल्लाह ने बेटी दी है तो उसे बेटी की तरह ही पालना मेरी बच्ची। क्या कभी किसी ने ये कहा है कि वो अपने बेटे को बेटी की तरह पालेगा? ये एहसास कमतरी है। अल्लाह ने बेटी दी है तो फख्र से उसे बेटी वाली सोच के साथ पालो, उसे उसके होने का फख्र दो, गुरूर दो, ताकि वो कल को न सिर्फ अपने घर के लिए बल्कि अपने माशरे के लिए भी एक सेहतमंद किरदार अदा कर सके, अम्मी ने नसीहत की थी। याद रखो इमामा, औरत का किरदार किसी भी घर या माशरे के लिए बहुत अहम होता है। एक छोटी बच्ची ने कल को बड़े होकर माँ बनना होता है, और किताबों में लिखा है कि रियासत के 7 सुतून होते हैं। रियासत का सारा वजन इन्हीं 7 सुतूनों पर होता है, लेकिन मैं जानती हूँ रियासत का एक 8वां सुतून भी होता है, और वो उस रियासत की माँ होती है। सारे सुतून भी कमजोर हो जाए ना तो वो रियासत कायम रह सकती है, लेकिन अगर माँ नाम का यह 8वां सुतून नाकाम हो जाए तो फिर रियासतें टूट फूट जाया करती हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि माँ को कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, ना हार माननी चाहिए। इसी में उसकी और उसकी औलाद की भलाई है। अम्मी बहुत मोहब्बत से उसे समझा रही थी। इमामा ने मुस्कुराते हुए आंखें घुमाकर उन्हें देखा। आप तो बहुत ज़हीन हो गई हैं। अम्मी मुस्कुराईं। अहद अलस्त से सीखा है, तुम्हें भी अहद अलस्त दूंगी, उसे जरूर पढ़ना। तुम्हें न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि तुम्हें कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी, अम्मी कह रही थी। इमामा ने दुआ को देखते हुए सर हिलाया। रोशनी को हुक्म था कि वो उसके पूरे वजूद को अपनी बाहों में भरकर उसका ओढ़ना बिछोना हो जाए। रोशनी की बिसात ना औकात कि वो उसके हुक्म से इनकार करती, सो उसने फकत पलकें झपकी थीं और एक मासूम वजूद को तारीकी से रोशनी में धकेल दिया गया था। उसे जिंदगी अता कर दी गई थी, वो आ चुका था एक ऐसी दुनिया में जो तख्लीक ही उसके लिए की गई थी, ताकि वो उस तरह जी सके जिस तरह जीने का हुक्म है। इसीलिए वो मुतमईन और पुरसकून था, उसे जिंदगी की नेमत दान कर दी गई थी। उसके मासूम चेहरे का एक एक नक्श, उसके जिस्म का एक एक उजू और उसके खून की एक एक बूंद इस नेमत पर शुक्रगुजारी के जज्बे से सरशार थी। वो चंद लम्हे कबल दुनिया में आया था, लेकिन उसकी हयात मुकम्मल थी। वो सोच सकता था और वो सोच रहा था, क्या वाकई दुनिया एक हकीकत है? नूर मोहम्मद ने एक एक लफ्ज को गौर से पढ़ते हुए उसके मानी और मतालिब पर गौर करने की कोशिश की थी। अम्मी कहती थीं ये किताब उसकी ज़िंदगी के हालात पर लिखी गई थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हो चुका है। वो माजी को खंगालने की कोशिश ही नहीं करता था। अम्मी कहती थीं जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे भूल जाओ, और वो वाकई भूल जाता था। उसके पास करने को और बहुत काम थे, वो कब तक माजी को याद करता रहता। वो ग्रेड 3 के बच्चों को पढ़ाता था। पहले पहल उसे सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब वो मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू भी पढ़ा रहा था। उसका सारा वक्त अपनी क्लास के बच्चों के बारे में सोचते हुए गुजरता था। उसे उन्हें पढ़ाने में मज़ा आता था, वो भी उसके साथ खुश रहते थे। और ये अमर नूर मोहम्मद के लिए सबसे मुतमईन कर देने वाला था कि कुछ लोग थे जो उसकी मैयत में इस कदर खुश होते थे। वो कभी नहीं जा पाता था तो सलमान हैदर फ़ोन करके उसे किसी न किसी बच्चे से बात ज़रूर करवाता था, जो इस बात पर इसरार करता कि हम उदास हैं और आपको याद कर रहे हैं। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी वो बच्चे थे जिन्हें पढ़ाते हुए उसे अपना आप मोतबर लगता था। वो व्हीलचेयर के बगैर चल सकता था, اگرچہ چال غیر متوازن تھی لیکن وہ خوش تھا کہ وہ اپنی ٹانگوں پر چلتا تھا۔ ایک بازو ابھی بھی راشے کا شکار تھی لیکن ڈاکٹرز پر امید تھے کہ وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اپنی زندگی سے بے حد مطمئن تھا۔ کیا نہیں ہے یا کیا ہونا چاہیے تھا کہ بجائے وہ جو ہے جیسا ہے، شکر ہے کہ اصولوں پر چلنے میں خوش تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے تھے۔ ابو کہتے تھے، زندگی فقط سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن خاک سے بنے انسان کو تب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہ خاک کی خوراک نہیں بن جایا کرتا۔ اس لیے اپنی زندگی کی کمیوں کے بارے میں اتنا مت سوچو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اتنا اچھا بنایا ہے۔ نور محمد نے کانپتے ہاتھ مگر مسرور دل کے ساتھ اپنا بلینکٹ درست کیا تھا۔ عہد الست ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے آخری صفحہ نکال لیا تھا جس کا پہلا جملہ ہی دلچسپ تھا، کیا واقعی دنیا ایک حقیقت ہے؟ یہ عہد الست کا اختتام تھا۔ جب آپ زندگی کا زیادہ عرصہ اس دنیا میں گزار لینے کے بعد یہ سوال پوچھتے ہیں تو دنیا بھی قہقہ لگا کر آپ کا تمسخر اڑاتی ہے اور سوال پوچھتی ہے کہ اے اشرف المخلوقات، تجھے تیرے رب نے دنیا کے سینے پر اتارا، تجھے اپنا مشیر بتایا، تجھے زمین کی سلطنت دان کی گئی، تجھے فہم و فراست عطا کی گئی، تجھے مسجود ملائک بنایا گیا۔ تو یہ سوال پوچھتا اچھا نہیں لگتا، تجھے حق نہیں کہ تو میرے بارے میں سوال کر، میرے بارے میں تجھے سب بتایا گیا، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کیسے برتنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، میں صفر ہوں۔ جب تک دین کی اکائی کے ساتھ نہیں ملوں گی تمہارے کام نہیں آؤں گی، مجھے 10 بنا کر استعمال کرنا، تمہیں تو سب بتایا گیا تھا، مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ تم کیا ہو، مجھے صرف تمہاری تعریفیں سنا سنا کر مروب کیا گیا تھا۔ تم وہ ہو جسے جنوں نے، فرشتوں نے سجدے کیے تھے، تم وہ ہو جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تم خلیفۃ الارض ہو، تم مسجود ملائک ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، اس لیے یہ میرا حق ہے کہ سوال کروں۔ اے گوشت کے لوتھڑے، خاک و آپ کے متزاج، تو مجھے بتا، کیا واقعی انسان ایک حقیقت ہے؟ جی جناب،